चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ने बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निखर बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो

जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बरसाना धाम की श्री नंदगाम की श्री गोकुल ग्राम की श्री दाऊजी महाराज की श्री मथुरापुरी की श्री कामबन की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गोमाता की जय अखिल गोवंश की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की ग्वारिया गोपाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में कामवन के अंतर्गत स्थित प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभि वन के इस पवित्र जड़खोर गोधाम के इस कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की पावन सन्निधि में गुप्त प्रकट अनेक महान संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज 189वां पद है और ये पद जो है विनय पत्रिका के संतों में गाए जाने वाले अति प्रसिद्ध पदों में है। और इसकी किसी भी धुन में किसी भी राग में इसको गाया जा सकता है, लेकिन साधुओं में जो पुरानी धुन प्रसिद्ध है जिसमें हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कभी इसको गुनगुनाते थे, कभी महाराज जी गुनगुनाते थे, तो साधुओं के परंपरा से जो धुन प्रसिद्ध है उस धुन में हम इसको गाने का प्रयास कर रहे हैं। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो भव बिगारी महापरी है छूटत अति कठिनाई रे, नहीं तो भव बिगार में परे है छूटत अति कठिनाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो भव विगार महापरी है छूटत अति कठिनाई रे, चल राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, बांस पुराण साज सवे अठ कठ सरल तिकोन खटोला रे, बांस पुराण साज सब सरल से कोन कठोला रे, बांस पुराण साज सब अथ कठ सरल से कोन खटोला रे, बांस पुराण साज सब अथ कठ सरल से कोन खटोला रे, हमहीं दिल करी कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोला रे, हम दिहल कर कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोला रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल भाई सम कहार मार मद माते चलहिं न पाऊं बटोरा रे। सम कहार मार मद माते चलहिं न पाऊं बटोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दल कन पाइए दुख झक झोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दल कन पाइए दुख झक झोरा रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। लपेटन लोटन खावई ठाऊं बजाऊ रे। काट कोराय लपेटन लोटन खावई ठाऊं बजाऊ रे। जस जस चलिए दूरी तस तस निज बांस न भेंट लगाऊ रे। बास जस जस चलिए दूर तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। मार्ग अगम संग नहीं संबल नाव गाँव कर भूला रे। मार्ग अगम संग नहीं संबल नाव गाँव कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरहु अब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। विनय पत्रिका के पदों में एक पद का दूसरे पद से संबंध है। पहले पद का स्मरण किए बिना दूसरे पद के संदर्भ का विचार नहीं किया जा सकता। इसके पहले कौन सा पद था? हैं? ये पद था ना, मैं तो ही अब जानो संसार। अब क्या कह रहे हैं? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। भले ही आपने संसार को जान लिया है, संसार का यथार्थ स्वरूप तुम्हारी समझ में आ गया है, ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। ध्यान में, एक बहुत ऊंची बात है, तत्व ज्ञान होने के बाद भी यदि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, तत्व ज्ञान होने के अनंतर भी यदि तूने निरंतर नाम जप नहीं किया तो ये संसार रूपी राजा, इसके काम क्रोध लोभ मदमोह रूपी सिपाही, तू भले ही ज्ञानी ध्यानी नागा निर्माणी बना रहे, घसीट करके तुझे ले आएंगे और संसार की बेगार में लगा देंगे। राम जी की नौकरी में लगे रहोगे तो संसार की बेगार में नहीं पड़ोगे। राम जी की नौकरी नहीं, राम जी की नौकरी क्या है? क्या है राम जी की नौकरी? कितनी सरल नौकरी, कुछ नहीं करना है, केवल बैखरी वाणी से राम राम राम राम राम राम राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। कहना चाहिए था राम सुमिर तू, राम सुमिर मन, राम सुमिर मन भाई रे। पर सुमिर वाली बात तो कह दिया पहले, अब सुमिरने से काम नहीं चलेगा। अब तो राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। यहाँ बैठो तुमको एसी की हवा भी लगेगी, फायदे की बात बता रहे हैं। ऊपर देखो वहां पंखा नहीं है, बल्ब है ऊपर, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, ये ठाकुर जी और पास में आ गए एसी के, बढ़िया है। क्या प्यारी बात है। वैखरी वाणी से उच्चारण करते चलो, स्मरण तो भीतर से हो गई पर तुम कीर्तन करते चलो, उच्चारण करो। कीर्तन क्या है? उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, अमर कोश में लिखा है, उच्च स्वर से उच्चारण करने का नाम है कीर्तन। और इसी कीर्तन में सम उपसर्ग लग जाता है, तो सम उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है? संकीर्तन। अब सम और कीर्तन है तो मकार का तो हो गया अनुस्वार, अब अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा? यहां बोलो जयनारायण दास हैं। हाँ, अकार का मकार का अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा? नकार के जैसा किया जाएगा, क्योंकि रंग वर्णम प्रयुंजान नग्रसे पूर्व अक्षरम, महर्षि पाणिनि ने कहा। रंग वर्ण माने अनुस्वार का प्रयोग परवर्ती वर्ण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो पर में क्या है? कवर्ग है, कहा है ना कीर्तन का, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण ङकार के जैसा होगा, क्योंकि कवर्ग में अंतिम अक्षर क्या है? ङ, काका गाघा ङ, अंगा नहीं ङ, काखा गाघा ना, तो संकीर्तन शब्द बन गया। हम आप उच्च स्वर से गा रहे हैं, ये हो गया कीर्तन। अब उच्च स्वर से गाते समय हमारे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, शरीर में रोमांच हो गया, हृदय भर आया, प्रेम के मारे छाती फटने सी लगी, ऐसी प्रेम की विह्वलता व्याकुलता हो गई, और उस समय जो कीर्तन किया गया वो हो गया संकीर्तन। कीर्तन करते करते कभी न कभी संकीर्तन शुरू हो जाएगा। कीर्तन करते चलो। उच्च स्वर से उच्चारण की बात क्यों कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां साधुओं में कहते हैं महर्षि बुद्ध कौशिक विश्वामित्र, वो क्या कह रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ है, आप बोल नहीं रहे हो, याद नहीं आ रही आपको, स्मरण करो कौन सा श्लोक है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जनम किम? उच्च स्वरेण वैखरी वाण्या उच्चारणम, वैखरी वाणी से उच्चारण करना, गर्जना करना। क्या होगा इससे? संसार के जो बीज है ना, भव बीज है? जिन बीजों के फल भोग के लिए हम बार बार संस्कृति के चक्र में गिर रहे हैं, वो संसार में डालने वाले भव के जो बीज हैं वे भून जाएंगे। भर्जनम भव बीजानाम, सारे बीज ही भून जाएंगे, तो भुने हुए बीजों को चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो और भले ही अमृत से सींच दो तो भी उनमें अंकुरण होने वाला नहीं है। जो बीज भुन जाएंगे कर्म बीज, उनमें फिर अंकुरणता नहीं रहेगी। इसलिए कहत चल, और क्या, अर्जनम सुख संपदाम, तू सुख रूपी संपत्ति का अर्जन करना चाह, सुख संपत्ति का अर्जन करना चाहता है ना, जिसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है वो सुख संपत्ति नहीं है, वो दुख और विपत्ति ही है। अज्ञान के कारण मोह के कारण उसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है, सुख संपत्ति नहीं है, वो तो दुख और विपत्ति ही है। इस दुख और विपत्ति से छूटने की इच्छा है और असली सुख संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो तू श्री राम नाम की गर्जना कर। और बहुत डर रहा है ना कि अरे राम राम, पाप से बचना बड़ा कठिन है, जाने अनजाने बहुत से पाप बन जाते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि यह पाप है यह समझने में भी समय लग जाता है, कई बार समझ में आने पर भी छूटता नहीं, तब फिर डर होता है नरक का कि हाय रे हाय, नरक में जमराज के डंडा खाने पड़ेंगे। तो तर्जनम यमदूतानाम, तुम केवल जिह्वा से कीर्तन आरंभ कर दो तो यमदूत तर्जित हो जाएंगे, डर जाएंगे, फिर तुझे यमदूत ले नहीं जाएंगे, भगवान के पार्षद ही तुझे ले जाएंगे। क्या करो इसके लिए? बोले राम रामेति गर्जनम, श्री राम इसकी गर्जना करो। हमने यहां साधु में आरती स्तुति के बाद ये श्लोक बोल के कहते हैं, हाँ संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए, से सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला और भी बहुत से हैं, जगह जगह अलग अलग बोले जाते हैं, हैं? और क्या बोलते हैं भरद्वाज जी, बजरंग बांका घेर दे चारों लाका, बांधे गाड़ी पिछाड़ी जाने धर्म की राग गाड़ी। ये भी त्यागी तपस्वियों का है। बजरंग बांका, मां के वीर हैं बजरंग हनुमान जी, घेर ले चारों नाका, बांधे गाड़ी पिछाड़ी जाने धर्म की राग गाड़ी। और क्या बोलते हैं बोलो ना, हाँ बोलते बोले नहीं भरद्वाज जी संकोच कर, रंग है रंगीले का और दशरथ के छबीले का, कुंती के पांचों का और अंजनी के अकेले का। से इसका अर्थ क्या है, रंग है रंगीले का, वृंदावन के ठाकुर हमारे ब्रजबिहारी ठाकुर, रंग है रंग, बड़े रंगीले ठाकुर हैं, इनका रंग है क्या कहना, सखी हो श्याम रंग रंगी। और किसका रंग है, बोले दशरथ के छबीले का, सो आनंद सिंधु सुख राशि, दशरथ के छबीले का रंग है और कुंती के पांचों का, क्योंकि धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने न, पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तने न, शत्रुर विनश्यत धनंजय कीर्तने न, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। प्रातः काल उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है, भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, धनंजय का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ये खुश हो रहा है, कम से कम सुबह हमारा नाम तो लेते हैं लोग, धनंजय नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और माद्री सुत माने नकुल सहदेव, इनका नाम लेने से शरीर आधी व्याधि से रहित हो जाता है। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा, इसलिए कुंती के पांचों का, लेकिन अंजनी के, हनुमान जी का रंग भी अद्भुत, हनुमान जी की छवि भी अद्भुत, और युधिष्ठिर का धर्म हनुमान जी में, हनुमान जी का नाम लेने से धर्म भी बढ़ेगा, हनुमान जी का नाम लेने से पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुतमूरति विकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही, सपने हु नहीं आवत निकट, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नक वज्र वज्र सन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर खल दलबल भानन, कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरत विकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही, सपने हु नहीं आवत निकट। हनुमान जी का नाम लेने से शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, हनुमान जी का नाम लेने से आधी व्याधि भी समाप्त तो हो जाएगी, संकट कटे मिटे सब पीरा, अथवा नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे। इसलिए साधु में सब कहावतें ऐसी वैसी नहीं, खाली बोलते चले जाते हो, अर्थ का विचार नहीं करते हो। अंजनी के अकेले का, बोलो हनुमान जी महाराज की, ऐसे तरह तरह के दोहा बोल करके साधुओं में गर्जना करते हैं भगवान के नाम की। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बिगार मह पर है, छूटत यति कठिनाई रे। ये बिगार क्या है, ये बिगार जो है ना एक बड़ा पुराना शब्द है, हमारे इस देश में मुगल काल में और अंग्रेजी शासन काल में ये कुरीति मानव समाज में आई, लोक में आई, ये कुरीति एक बड़ी भारी कुरीति है और बहुत क्रूरता है, बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ, उसकी भी कोई परवाह नहीं। आज यंत्र का युग है, मशीन का युग है। हजारों लोग जिस काम में लगते थे, अब बहुत थोड़े लोग मिलकर के वो काम केवल मशीनों के माध्यम से कर लेते हैं। जिस जमाने में यंत्र का युग नहीं था, उस जमाने में पहाड़ों की चोटियों पर किले बनाए गए। कैसे तो बड़ी बड़ी शिलाओं को चढ़ाया, इतनी मोटी मोटी सरदल, एक एक डेढ़ डेढ़ फीट चौड़ी और 20-25 फुट की सरदल कैसे चढ़ाई होंगी। कितने बैल लगे होंगे, ऊंट लगे होंगे, हाथी घोड़े लगे, भगवान जाने कैसे चढ़ाया होगा, क्या किया होगा। आज उन किलों की मरम्मत कराने का धन सरकार के पास नहीं है। नया बनाने की बात तो छोड़ दो, मरम्मत नहीं कराई जा सकती। इतने किले हैं भारतवर्ष में, खंडर हो रहे हैं, घास खड़ी है, गिर रहे हैं, चमगादड़ों का बसेरा है, भूत प्रेत रह रहे हैं, घास जमी है उन पर। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रायः किले आदि बेगार में बनवाए गए। बेगार जानते हो? गरीब जनता को बुला लिया, पकड़ करके खोदो पहाड़, लाओ पत्थर, एक एक पत्थर उठा के लाओ। ना मजदूरी दी गई, ना ही कोई कपड़ा लत्ता दिया गया। हाँ, कुछ खाने को जो उनके खाने के योग्य नहीं रहा, सड़ गया, गल गया, भुन गया, उसी को सतुआ फतुआ कुछ बना करके, चना भूंजा आदि कुछ दे दिया उनको खाने के लिए, खाओ करो। नहीं करोगे तो जेठ की तपती हुई दोपहरी में लकड़ी में पैर फंसा करके, क्या कहते हैं, एक शब्द भूल रहा हूं, बुंदेलखंड में एक शब्द कहते काठी, काठी में पैर फंसा करके उनको डाल दिया जाता। कितने लोग तड़फ कर मर जाते थे, उन पर कोई केस मुकदमा तो चलता नहीं था राजाओं पर, मर गया तो फेंक दो। इस भयंकर यातना को देख करके जो बेचारे दीनहीन गरीब होते थे, उनको वो काम करना ही पड़ता था, क्योंकि नहीं करेंगे तो जी नहीं सकेंगे। जिजीविषा बहुत बलवती होती, जीने की इच्छा बहुत बलवान होती, आदमी मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता। तो वो लोग जीने की इच्छा से क्या करते थे, जल्दी काम करते थे। क्या करते थे? बहुत जल्दी काम करते थे। क्यों? क्यों बेगार कहते ना, बेगार से जितने जल्दी छुट्टी मिले उतना ठीक। तो जितने जल्दी उसका काम पूरा हो जाए उतने जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो वो परिश्रम करके उस काम को अंजाम देना चाहते थे। आज भगवान की दया से शायद कोई ऐसा हृदयहीन दुर्पाप अभागी हो जो काम करा के कुछ न देना चाहता हो, ये मनुष्यता नहीं है। महात्मा तो कैसे होते हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे खाकचो के स्थान के मूल पुरुष थे अनंत श्री संपन्न योगीराज परम तपस्वी श्री प्रथम पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था, अमरोली गांव में, जमुनापल्ली पार। ब्रजवासी थे, सनाढ्य विप्र कुल का उनका जन्म था और जन्म सिद्ध महात्मा थे। एक तो ऐसे होते हैं साधन सिद्ध और एक होते हैं जन्म, वो जन्म सिद्ध थे। एक पीपल के खोल में बैठ गए 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? उस पीपर को कहते ब्रजवासी टूड़ा पीपर, टूड़ा पीपर कहते थे उसको। टूड़ा पीपर के खोल में बाबा बैठ गए 5 वर्ष की आयु में और 1 सप्ताह बाद बहुत खोजने पर मिले। 7 दिन तक समाधि लगा के बैठे रहे, तो 5 वर्ष का बालक असंप्रज्ञात समाधि में तो नहीं पहुंच सकता, ये तो जन्म सिद्ध ही पुरुष ऐसा कर सकते हैं। और 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितने साल की उम्र में? इतनी सी बात पर घर छोड़ दिया। बात ज्यादा कुछ नहीं थी, वे 6 भाई थे, सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, 13-14 साल में विवाह हो जाते थे। तो बड़े भाइयों का विवाह हो गया था, बड़े भाई का विवाह हो गया तो बड़े भाई की पत्नी जिसको भाभी कहते हैं वो थी, वो आ गई। 1-2 भाभियां आ गई थी, ये तो छोटे थे और ये प्रायः ध्यान समाधि में रहते थे। तो इनकी भाभी ने 2-4 बार रोटी के लिए इनको पुकारा, इन्होंने सुना नहीं, ध्यान में थे, तो जबरदस्ती उसने थोड़ा विनोद भी तो होता ही है घरों में, तो भाभी ने इनको झकझोरा, ध्यान भंग किया। और ध्यान भंग के क्या कि लाला जी आंख मुंदे बैठे रहोगे तो रोटी कोई ना खवावे वो। हाँ, अब सयाने है रहे हो, 2-4 साल पीछे ब्याह हुए वो, धंधो करनो पड़ेगा घर को। हाँ, आंख मुंदे कोई ना रोटी खवाए रहो, कछु काम क्यों करो, तुम्हारे पीछे हम बैठे नहीं रहेंगे रोटी खाने के, ऐसे कुछ कह दिए। तो ध्यान में उनके विक्षेप हुआ, उन्होंने कहा कि अरे हम तो अब तक यही स्वीकार करते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, लेकिन अब तुमने कह दिया कि रोटी तो हम देते हैं, तो अब मनुष्य की दी हुई कोई वस्तु नहीं लेनी, रोटी नहीं लेना, राम जी के सहारे रहना है, तुम्हारी रोटी नहीं खाना, नहीं खाएंगे रोटी आपसे, नहीं खाया। लोगों ने कहा बच्चा है, रूस गया है, मन जाएगा, अभी इसकी कितनी उम्र है, कितनी उम्र है तुम्हारी, हैं? वाह, देखा तो बालक बहुकालीन है, आश्चर्य है, हम तो इनको 12-13 साल का समझ रहे थे। चल हैं? नहीं नहीं, कह रहा है तो उसको झूठ थोड़ी होगा। तो चलो, लेकिन 10 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता 10 वर्ष का बालक। ऐसे बच्चे रूस जाते हैं, अपने आप मन भी जाते हैं। लेकिन उसी रात्रि में आपने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने के बाद फिर पुनः आए ही नहीं, थे ब्रजवासी पर यहाँ नहीं रहे, सीधे चले गए घूमते फिरते डाकोर। डाकोर में परम सिद्ध संत रामानंद संप्रदाय के टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज थे, उनसे उन्होंने विरक्त वेश लिया, कुछ समय तक उनके पास रहे, बाद में गुरु महाराज से आज्ञा लेकर कैलाश मानसरोवर चले गए। कैलाश में वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ हो गए। 5 वर्ष गुफा में, वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ रहे और इसके बाद फिर वहां से केदारनाथ हनुमान गुफा पहुंच गए और 65 वर्ष हनुमान गुफा में रहे। अब 200 साल से ऊपर तो उनको समाधि लिए हो गया पहाड़ी बाबा को, तो उस जमाने में कैसा होगा आप विचार करो। उतरते ही नहीं, नीचे उतरे ही नहीं, तो लगातार बर्फ में पहाड़ में रहने से संतों में उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और उनकी इस कठोर तपस्या साधना से पर्वतीय क्षेत्र में वे वहां के देवता के रूप में स्वीकृत, लोग उनको देव दृष्टि से देखने लगे और लोगों में उनकी मान्यता आरंभ हो गई, बहुत बड़ी मान्यता। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुलों में पहाड़ी बाबा की मान्यता है, विशेषकर ब्राह्मण कुलों में। बाद में बहुत विशेष आग्रह पर वे हरिद्वार सप्त सरोवर कुछ दिन विराजे, बाद में फिर ब्रज के संतों के आग्रह पर ब्रज में आए, रुदायन में कुछ दिन रहे, रुदायन के बाद फिर उनके कलकत्ते के सेवक ने उनकी जन्मभूमि अमरोली गांव में मंदिर बनवाया था, आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। सीताराम जी का मंदिर। तो भगवान क्या कह रहे थे हम, तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज बाद में फिर वृंदावन आकर के विराजे, तो 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कितने? और 150 वर्ष की आयु में भी वो वृद्ध नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि अब 150 साल में खांस रहे हैं, पड़े हैं, उठाना बिठाना पड़ता है, ऐसी 150 साल की उम्र क्या किस काम की। अपने पूरे जीवन में मानव निर्मित भवन में नहीं गए, वो झोपड़ी में भी नहीं गए, वृक्ष के नीचे या हिमालय में रहे तो पर्वत की कंदरा में रहे, मैदान में आ गए तो वृक्ष के नीचे, खाक चौक में भी नीम का पेड़ था उसके नीचे विराजे रहते। ये किस बात के ऊपर बात आई याद है? हैं क्या? हाँ वाह बहुत बढ़िया बात, इन्होंने भी ठीक याद दिलाया। उनके आगे की बात उन्होंने बेगार के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बाबा अपने समय में जब खाक चौक में आकर के विराजे, उनके समय में निर्माण नहीं था, मंदिर भी नहीं था, ये राम जी भी नहीं विराजे थे, मंदिर नहीं था। वो कहते थे ईंट पर ईंट नहीं रखना, रखना हो तो रोटी पे रोटी रखो, ईंट पे ईंट मत रखो, पहाड़ी बाबा को उपदेश। वृक्ष के नीचे रहे। एक शालिग्राम जी हैं हमारी सेवा में विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए, वो मूल पुरुष के शालिग्राम जी हैं, नृसिंह भगवान, और एक और स्वरूप है नृसिंह के, बड़े स्वरूप है, उन स्वरूपों को वो अपनी जटाओं में रखते थे पहाड़ी बाबा। तो जमुना जी में स्नान के समय उनको वहीं स्नान करा लिया, चरणामृत ले लिया और तुलसी दल पधरा के फिर वहीं बांध लिया, और गाय का धारोष्ण दुग्ध पीते थे, भूमि से स्पर्श हो गया तो दूध नहीं लेंगे, वो भी एक समय धार कड़ गई, कपड़ा कमंडल में ही कपड़ा लगा दिया गया और उसी में धार काट ली गई, छन गया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, गट गट गट गट पी भोग। और कोई वस्तु लेते नहीं। तो उनके समय में राजा महाराजा लोग भी दर्शन करने आते थे उनका, पहाड़ी क्षेत्र के तमाम राजा लोग उनको गुरु रूप में स्वीकार किए हुए थे, नेपाल महाराज भी उनके शिष्य थे। तो राजा लोग दर्शन करने आते तो वो दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते और सोने की गिन्नियां असरफियां भेंट करते, वो रज में ही पड़ी रहती। और कोई दिन दुखी ब्रजवासी आता, बाबा बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बाबा गरीबी थे, तो अपना लोहे की चिपिया ऐसे ऐसे घुमाई उसके भाग्य से कोई सोने की अतरफी गिनी निकले ऐसे फेंक देते थे, ले जा। उन्हें क्या करना, कोई अलमारी तिजोरी थोड़ी थी। उनके एक गुरु भाई थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। उन्होंने कहा कि बाबा साधु सेवा होती है और एक कुएं की जरूरत है, छोटी कुइया बन जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में यमुना जी के जल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो यमुना जी के जल से ही सब काम होता था। तो वर्षा काल में मिट्टी बहुत हो जाती है तो कम से कम उस समय कुएं के जल का प्रयोग हो जाया करेगा। तो सब संतों के आग्रह से कुआ बनाने की स्वीकृति उन्होंने अपने जीवन काल में दी। तो गांव के आते ब्रजवासी कुआ खोदवे वाले, वो काम धीरे धीरे करते और जाए वे लगते, बाबा कछु दे दे, तो बाबा चिपिया घुमाते और ऐसे गिन्निया सरफिया चांदी के रुपया ऐसे फेंकते बालू में से, तो गाड़ के थोड़ी रखते थे, वैसे ही बालू में दब जाते, उठा के फेंक देते। फल मिठाई या तो सब दे देते। अब उनको पहले दिन ही जब सोने की सरफिया किसी को चांदी का सिक्का ऐसा मिल गया तो वो तो प्रसन्न हो गए। अब वो बहुत धीमे काम करें, बहुत धीरे धीरे जामे, एक डलिया मिट्टी निकालें फिर फेंक के आमे, फिर बैठ जाएं, आराम से करें काम, जल्दी नहीं करें। जिसमें जितने दिन चलेगा काम उतना फायदा होता रहेगा, इस भाव से। बाबा कहें बोलो मत, ब्रजवासी आनंद लेन देव ने, वो पंगत हो तो पंगत में बैठ के खूब प्रसाद पाएंगे। होते होते बड़े लंबे समय में बरसात आने वाली थी, बोले भले आदमी अब तो तैयार कर दो कुइया, तो खाक चौक की जो कुइया है बहुत लंबे समय में नहीं, ऐसा महाराज जी बताते थे। वो कुआ भी है खाक चौक, बड़ा मीठा बड़ा सुंदर जल है उसका, वो कुआ बना। तो सीताराम दास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, उनके गुरु भाई ने जो सब संभालते थे सेवा, उन्होंने कहा कि महाराज जितनी लागत में एक बड़े से बड़ा किला बने उतनी लागत में आपने कुइया बनवाई, तो बाबा के शब्द थे, बच्चा हम लोग साधु हैं, हमको लोग राजा नहीं कहते, हम लोगों को क्या कहते हैं, महाराज। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हम लोगों को, राजा वाजा नहीं हम लोग। हम लोग बेगार थोड़ी किसी से कराते हैं, हैं? अमीरों का धन गरीबों पर जा रहा है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम्हें क्या पता है? आपने कुइया बनाना लक्ष्य नहीं था, अपने लक्ष्य तो ये था कि ये सब माया गरीबों के काम आ जाए। हम ये कहते साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे, वो बेगार थोड़ी कराते किसी से। इसलिए संतों का काम, संतों की सेवा बेगार जैसे करना भी नहीं चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप निष्काम भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतों की सेवा करेंगे महाराज, कभी व्यर्थ नहीं जाती। सकाम भाव से करेंगे तो भी व्यर्थ नहीं जाते। दो भाई थे बैस से, एक का नाम था नारायण दास जी, दूसरे का नाम था पन्नालाल जी। अपने जमाने के बड़े अमीर थे, हर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदते थे वो, हर महीना पुष्य नक्षत्र आता उसमें सोना खरीदते थे, बहुत बड़ी अमीर आदमी थे। संतान नहीं थी दोनों भाइयों की, नहीं थी किसी, कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। अब वो हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ आके सेवा करने, जब देखो जवाते तब पड़े रहते दोनों भाई से, हमने नहीं देखे, पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात, पड़े रहते सेवा करते। कुंभ में महाराज जाते तो महीना भर डेढ़ महीना, बोले महाराज दूसरे को सेवा नहीं, हमको ही सेवा का अवसर मिले। और महाराज जी का स्वभाव तो थोड़ा डांट डपट गाली गलौज का स्वभाव था, उनका तेज स्वभाव था, नरसिंह स्वभाव था, उनको डांटते रहते थे। तो एक बार अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा। उस अकाल में अन्न का कंट्रोल हो गया, अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया, अन्न जिसको खाना वो फौज में भर्ती हो जाए। हाहाकार मच गया बिना अन्न के। उस समय उन दोनों भाइयों ने, हमारे महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में गधा लुट गए, गधा लुट गए का मतलब गधे के पीछ पे लद के कहीं से अन्न आया तो अमीरों ने लूट लिए गधे, ऐसा हो गया था जमाना, ऐसी भुखमरी फैली थी। तो उस काल में उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कहां कहां से लाकर अन्न की व्यवस्था की। और महाराज जी को कहा कि आप गरीब दीन दुखी ब्रजवासी साधु जिसको जरूरत हो उसको आप दें, कमी न करें, क्यों इस समय विपत्ति का समय है, हम बिक जाए, हमारा घर बार बिक जाए तो भी आप चिंता नहीं करना, बस आपका आदेश। सेवा करी, बढ़िया सेवा की, ठाकुर जी की दया से समय अच्छा आ गया, अनुकूल आ गया, सुकाल हो गया। बहुत ध्यान से सुने, महाराज जी खुश हो गए, अन्न का कंट्रोल खत्म हो गया, पानी बरस गया बढ़िया से, सुभिक्ष हो गया। बोले महाराज अब तो आपकी अनुमति हो तो हम जाएं। महाराज बोले बा भाई प्रसन्न हो गए हम तुम्हारे ऊपर, तुमने विपत्ति में बहुत सेवा की ब्रजवासियों की, वाह, अब प्रसन्न है हम, इसमें कुछ मांग लो। बोले हम प्रसन्न है, हमसे मांग लो कुछ। बोले महाराज हम दो भैया हैं और अब उम्र बीत रही है, संतान का योग ज्योतिषी नहीं बताते हैं, संतान नहीं है, आगे सेवा चलती रहे बस यही प्रार्थना है। महाराज जी तो खुश थे, ये बता मंदिर में कितने ठाकुर जी हैं। बोले महाराज तीन है, तीन। तो बोले जा तीन होंगे। क्या कहा? जा तीन होंगे, अभी तीनों जीवित हैं। बड़े का नाम गोपाल है, उनसे छोटे का नाम रामेश्वर है, उनसे छोटे का नाम चंद्रकेतु है। महाराज जी बोले तू चूक गया, जितने लाल जी और जितने सालिग्राम जी सब गिनती करके बता देता तो उतने हो जाते, तुमने केवल तीन की गिनती करी, राम लक्ष्मण जानकी जी के, इसलिए तीन हो गए। अब द्वारा नहीं मिलेगा वरदान, मिल गए तो वाणी निकलनी तो जो निकल गई। बोल कितने ठाकुर जी है मंदिर में? बोले तीन। बोले तीन होंगे, जा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही साधु किसी को, साधु की कोई सेवा करे, उनके पास कुछ नहीं, वो किसी को कुछ न दें, पर फिर भी उनकी सेवा कभी बेकार होती नहीं, क्योंकि आप जो सेवा करेंगे वो तो बहुत थोड़ी है, उसका फल अनंत गुणित होकर के मिलने वाला है। और अनंत गुणित होकर मिलने वाला नहीं है, कितने जन्मों तक उसका फल मिलता रहेगा नहीं कहा जा सकता। और कथनचित तुमने निष्काम भाव से सेवा की तो परम फल मिल जाएगा, चरम फल मिल जाएगा। वो परम फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग, ये साधु सेवा का फल यही है, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग, यही इसका फल है, और कोई सबसे श्रेष्ठ फल यही है। तो साधु बेगार नहीं कराते हैं, ये बेगार मुगल शासकों ने कराई, उखड़ गए, समाप्त हो गए, उनके कुसंस्कार अंग्रेजों ने लिए, अंग्रेज खत्म हो गए, पूरी दुनिया में शासन था, खत्म हो गए। उनके कुसंस्कारों की प्रेरणा इस देश के क्षत्रियों ने, राजाओं ने ली, उनके किले समाप्त हो गए। किसी से भी बेगार कराना अच्छा नहीं। बेगार कराना ना जबरदस्ती पकड़ लिया, पकड़ के काम में लगा दिया। अच्छा अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, खंडेलवाल जी तो हैं राजा, मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं, खंडेलवाल जी हैं राजा और सज्जन जी हैं महाराजा, ठीक है। अब भगत राज इधर उधर घूम रहे थे तो भगत राज को खंडेलवाल जी राजा हैं, ये कोई बेगार कराना चाहते, किसी बेगार में लगाना चाहते थे और इनको पता चल गया कि अरे अब हम पकड़े जाएंगे, कि हम तो फालतू घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा तो हमारा है नहीं, फालतू घूम रहे हैं तो अब हमको पकड़ के बेगार में लगाएंगे। तो ये चतुर निकले, ये दौड़ के चले गए, महाराज की नौकरी में लग गए। महाराज कौन है, उदाहरण दे रहे हैं, महाराज मान लो सज्जन जी हैं, इनके पास चले गए, बोले हमको रख लो, क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, काम 24 घंटा ले लो हमसे। वाह जी वाह, बड़ा ऐसा बढ़िया सेवक मिला, एक पैसा तनख्वाह नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता भी नहीं चाहिए, भोजन की भी बात नहीं, काम चाहे जितना करवा लो। वाह बहुत अच्छे आदमी है तुम तो, ठीक है रखे जाओ यहां। अब बताओ, उसने तो कह दिया, तो क्या इनके पास भोजन वस्त्र का अभाव रहेगा, नहीं रहेगा, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब जो खंडेलवाल जी चाहते थे कि इस लड़के को पकड़ के हम बेगार करावें, अब वो बेगार नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि हम कुछ नहीं है, जो हमारे भी बहुत ऊपर हैं, महाराजाधिराज हैं, अब उनकी नौकरी में ये चला गया, अब हम इसको बेगार में नहीं ले सकते। ठीक इसी प्रकार से ये संसार तो है राजा, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि हैं इसके सिपाही, और राम नाम रूपी साधन से विहीन जो मनुष्य है वह है फालतू। तो ये संसार उसको पकड़ के बेगारी में लगा देता है, और महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी की बेगार में लग गए, ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की बेगार में लग गए, अर्थात उनका नाम रटने लग गए, तो अब संसार की बेगार से छुट्टी मिल जाएगी। ना ही तो भव बेगारी महापरी है, छूटत अति कठिनाई रे। कोई राजा तुझे पकड़ करके बेगार में लगाएगा तो कब तक बेगार करोगे, जब तक किला नहीं बना तब तक की ये बेगार होगी, जब तक रोड नहीं बना तब तक की बेगार होगी, जब तक बावड़ी नहीं खुदी तब तक की बेगार होगी, और काम पूरा होने पर बेगार खत्म। लेकिन इस संसार की बेगार तुम्हारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कितने जन्मों से बेगार कर रहे हो, ये बेगार ही है। जिसको हम कर्तव्य बुद्धि से भी कर रहे हैं ना, कि पत्नी के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, ये पुत्रों के प्रति कर्तव्य, नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, और उन्हीं कर्तव्यों के जाल में उलझकर पूरा जीवन नष्ट हुआ है, ये सब बेगार है। और इस संसार की बेगार में कितने जन्मों से पड़े हो, अब तक छूट पाए, छूटत अति कठिनाई रे। तत्व ज्ञान होने पर संसार का रहस्य, संसार का भेद समझ में आने के बाद भी यदि तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ये संसार पकड़ के तुम्हें बेगार में लगा देगा, और इस बेगार से कभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ना ही तो भव बेगार मह परी है, छूटत यसि कठिनाई रे नाही तो भव बिगार में परियो छूटत यसि कठिनाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम राम कहते चलो राम राम कहते चलो नहीं तो संसार की बेगार में पड़ जाओगे और इस संसार की बेगार में पड़ने के बाद छूटना अति कठिन होगा। देखो इस पद में रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। इस शरीर को मनुष्य शरीर को मनुष्य देह को डोला का रूपक दिया है। डोला होता ना डोला पालकी उसका रूपक दिया है। इसको साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों ने सांग रूपक कहा है। क्या सांगोपांग रूपक के रूप में इस देह का एक डोले के रूप में सांगोपांग वर्णन और इस पद में उपमेय नहीं दिया गया। उपमेय की चर्चा नहीं है केवल उपमान की चर्चा है। उपमान और उपमेय होते हैं ना एक उपमान और एक उपमेय। तो शरीर उपमान है डोला उपमान है उस डोला की चर्चा है पर उपमेय शरीर का स्पष्ट कहीं वर्णन नहीं है। उपमान के श्रवण से उपमेय का अनुभव हो जाएगा उपमेय का बोध हो जाएगा ऐसा। इसलिए इसमें एक साहित्यिक अलंकार और बन गया वो अलंकार है रूपिकाशयोक्ति। रूपक तो है ही है रूपक और अतिशयोक्ति दोनों को मिला दिया तो क्या होगा रूप रूपकाशयोक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें बन गया। उस डोला में पालकी में जो लगते हैं उसको ढोते हैं उसको क्या कहते हैं कहार कहते हैं उनको बाहक कहार। और एक और रहस्य की बात है उस पालकी में जो आगे की ओर लगते हैं उनको कहार कहा जाता है पीछे वालों को नहीं कहार कहा जाता है। पीछे वाले तो आगे वालों के संकेत के अनुसार चलते हैं। इन पालकी बालों की भाषा भी अलग होती है सांकेतिक भाषा। वो ऐसे बोलते हैं शब्द वो पीछे वालों को अब पीछे वालों को तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पीछे वाले तो एक तो कंधे पर उनके पालकी है फिर पालकी का पर्दा उनके आंखों के सामने है वो आगे वालों को दिख रहा है पीछे वालों को दिख नहीं रहा है तो उनके तो हाथ पांव खंडित हो जाएंगे। तो आगे वाले चलते चलते संकेत करते हैं थाला डोला ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं वो तो उसमें पता चल जाता है कि यहाँ गड्ढा है यहाँ कंकट है यहाँ ऊंचा है ऊपर चढ़ना है नीचे चढ़ना है। तो ऐसे कोई शब्द वो सांकेतिक आगे वाले बोलते चले जाते हैं उनकी पढ़ाई होती है परंपरागत तरीके से और पीछे वाले उसके अनुसार समझ लेते हैं कि अब ऐसा आ गया। तो पीछे वालों को तो घसीटना पड़ता है आगे वालों के साथ। मूल में तो आगे वाले कहार होते हैं पर वजन पीछे वालों के ऊपर भी बराबर होता है। जैसे आगे वालों के ऊपर वजन है ऐसे पीछे वालों के ऊपर वजन होता है। तो पीछे वाले जो शिविका वाहक हैं पालकी ढोने वाले हैं उनको मार्ग की निचाई ऊंचाई दरारा दलदल कांका कांटा कंकड़ गड्ढा झाड़ झंकड़ इस सब की सूचना आगे वाले एक उनकी कोड वर्ड भाषा होती है सांकेतिक भाषा होती उससे वो देते चलते हैं और उस ठेठ बोली में उसका प्रयोग करते हुए वो एक साथ कदम चाल चलते हैं। जैसे सैनिक लोग कदम चाल चलते हैं ऐसे ही एक सी गति चारों कहारों की होती है, तब ठीक से पालकी वाले को पालकी का सुख मिलता है। वो आगे पीछे पैर रखें तो पालकी में बैठने वाले को तो सजा मिल जाएगी। जड़भरत जी जो रहुगण ने पालकी में उनको जोत लिया, वहां यही तो हुआ। वो तीन कहार तो चल रहे थे ठीक, और ये चल रहे थे अपने ढंग से, तो इनका चाल उनकी चाल से मिलती नहीं थी। कभी चींटियां आ जाती तो जड़भरत जी छलांग लगा देते, तो राजा रहुगण का माथा पालकी से जोर से टकरा जाता। कभी बहुत धीमे चलते, कभी तेजी से चलते, तो उनको घसीट देते ऐसे। तो उन्होंने कहे, मुझ जीवित को मरे हुए मुर्दा के समान ढो करके ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं इसमें सिंधु सुबीर देश का राजा रघुगण बैठा है। जैसे यमराज पापियों का इलाज करते हैं, ऐसी दंड देकर मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। तो कहने का आशय हमारा यह है कि एक भी कहार विषम गति वाला होगा तो शिविका में बैठे हुए व्यक्ति को कष्ट ही होगा, क्रोध ही आएगा, उसको पालकी में बैठने का सुख नहीं मिलेगा। अब राम कहत चल, राम कहत चल, क्यों कहत चल? बोले इसलिए कहत चल, यदि नहीं कहोगे तो तुम संसार की बेगार में पड़ जाओगे, और इस बेगार से छुट्टी मिलेगी नहीं। तो ये भय दिखाया जा रहा है, भय दिखा करके कहा जा रहा है कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नहीं तो संसार की बेगार में पड़ोगे। बोले पड़ेंगे तो निकल जाएंगे। बोले निकल तो पाओगे नहीं, छूटत अति कठिनाई रे। बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई होगी छूटने में, नहीं छूट पाओगे। सद्भाग्य से कभी छूट जाओ तो छूट जाओ, नहीं तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है। अब कहत चल, चल क्यों कहा? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, तीन बार कहा राम कहत, राम कहत, राम कहत, तो तीनों बार कहा चल चल चल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम राम नाम का उच्चारण लो करो जरूर, पर हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहो। बहुत ध्यान से सुने, बहुत से लोग बड़ा सुंदर भजन का बहाना करते हैं। क्यों? कोई ना कोई काम में लगना पड़ेगा, कहेंगे अरे अभी हमारा नियम नहीं हुआ, नियम कर रहे हैं। अभी नियम नहीं हुआ तो रात भर बीत गई, कहाँ चला गया था तुम? कितने देर नियम करते हो? पांच घंटा लगता है कि सात घंटा लगता है? बोले नहीं, घंटा डेढ़ घंटे का नियम है। चौबीसों घंटे में तुम्हारा नियम ही नहीं हो रहा है, कहाँ चला गया तुम्हारा समय? क्यों नियम नहीं हो रहा है? खाने का नियम नहीं छूटा, सोने का नियम नहीं छूटा, भजन का नियम क्यों छूट गया? और जब सेवा का समय आया, क्या करें, हम जरूर सेवा करते पर अभी हमारा नियम ही नहीं हुआ। एक गुरुजी बड़े क्षमाशील थे और शिष्य बड़ा चतुर चालाक था, अच्छा जोड़ा भगवान ने बनाया था। जंगल में आश्रम था, गुरुजी ने कहा बेटा रामदास उठो, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारण, ब्रह्म वेला की निद्रा पुण्य नष्ट कर देती है, बेटा उठो। क्या करें गुरुजी, बहुत देर रात तक तो सिर चढ़ा रहा, जैसे तैसे सिर दर्द कम हुआ, पेट में ऐसा मरोड़ा उठा, आ आ आ, आ। बस कराहते कराहते रात बीत गई। अब आप कैसे उठ जाओ? देखो अब बुखार आ गया, देखो बहुत तकलीफ है। गुरुजी दयालु थे, उठा उसका केवल बहाने ही। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर विश्राम कर लो, माथा थोड़ा हल्का हो जाए, ठंडा हो जाए। बेटा अब तो उठ जाओ, थोड़ा झाड़ू लगा लो, गायों का गोबर उठा लो, बोले गुरुजी अभी तो पूरा उजेला हुआ नहीं, आप कहते झाड़ू लगाने में बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, आपने प्रवचन में कहा था, आपकी अनुमति हो तो थोड़ी देर से कर लें। अच्छा बेटा जैसी तेरी इच्छा। गुरुजी ने सोचा पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, गायों को कष्ट होगा, खुद ही उन्होंने झाड़ू लगा ली, खुद ही गोबर उठा लिया। अब चेला ने धीरे से स्नान किया, गुरुजी सब काम कर लिए बाहर वाला, तब चेला ने स्नान किया तो गुरुजी ने सोचा चलो ठीक है। बोले बेटा आप सेवा में चले जाओ, भगवान की पूजा में चले जाओ। बोले गुरुजी क्षमा करना, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि सेवा पूजा में 32 अपराध हैं, हमारी तो नई नई भर्ती है, हमसे तो 64 हो जाएंगे, 32 दुनी। तो महाराज इतना अपराध में क्यों डालते हो, कुछ दिन आप करिए, हम सीख जाएंगे, देखते करके जरूर करेंगे सेवा तो करनी, और क्या कह लिया आए सेवा करें। गुरुजी बड़े क्षमाशील थे, उन्होंने ठाकुर जी की सेवा भी कर ली। का बेटा जब तक हम सेवा कर रहे हैं तब तक तुम चूल्हा चिता के कुछ ठाकुर जी का रसोई सिद्ध कर लो, अमनिया बना लो। तो चेला बोला कि गुरुजी वैसे तो आपकी कृपा से हम सब कर लेते हैं, कोई काम में कमी नहीं है, बस यही नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, चूल्हा चिताना बस, रोटी बनाना इतना सा, रोटी टेढ़ी बेढ़ी बना भी लें पर आटा लगाना तो हमारे लिए बहुत कठिन है, आटा तो हम लगा ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, गुरुजी ने सेवा करके रसोई भी बना ली, भोग लगा दिया। बेटा रामदास, हाँ गुरुदेव, प्रसाद पालो, जो आज्ञा गुरुजी। अरे भले आदमी, सवेरे से तूने जो आज्ञा नहीं कहा, अब जो आज्ञा कर रहा है। तो सवेरे से क्या करता रहा? बोले गुरुजी नियम ही नहीं हो पाए, नियम करते रहे। हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि भजन अवश्य करो, अपना नित्य नियम अवश्य करो, पर हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता अतिथि इनकी सेवा में प्रमाद मत करो। भजन के नाम पर आलसी मत बनो, भजन के नाम पर प्रमादी मत बनो, दीर्घसूत्री मत बनो, क्रियाशील बने रहो। चलो, चलो माने क्या है? क्रियाशील, चरैवेति चरैवेति, निरंतर क्रियाशील बने रहो। आप पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, तो भी राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ये भाई क्यों कह रहे हैं? बहुत प्रेम के कर, अरे भाई क्या घाटा है इसमें, राम कहत चलो। बालक बालिकाएं पढ़ने जाते हैं, उनको केवल समझ आ जाए कि रास्ते का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आने जाने का कितना समय राम नाम के उच्चारण में जाएगा, कितना आनंद होगा। व्यापारी दुकान में बैठा है, व्यापार के काम से आना जाना हो रहा है, बीच में कितना समय फालतू गया, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। चौबीसों घंटे काम होता दुकान में? चौबीसों घंटे तो नहीं होता, एक निश्चित समय से होता है। हमेशा तो ग्राहक सामने नहीं रहता, जब फुर्सत मिले। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। घर में माताएं झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, रसोई बना रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, जीव तो खाली है, हाथ से क्रिया हो रही। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम राम जपते हुए रोटी बनाओगे तो वो रोटी जो जो लोग खाएंगे उनका भी भजन बढ़ जाएगा। राम नाम लेते हुए झाड़ू बहाड़ू लगाओगे तो आपको मंदिर में सोहनी सेवा का लाभ मिल जाएगा। और बच्चों के कान में नाम पड़ेगा तो उनमें भी ध्रुव प्रहलाद जैसे भजन के संस्कार बनेंगे। किसान खेत पर जा रहा है और हल चलाते हुए, बीज बोते हुए, फसल काटते हुए, जीवा तो खाली है कि नहीं, मन खाली है कि नहीं। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। चल चल माने कोई काम छोड़ना नहीं है। आप जिस जाति में हैं, जो आपका नौकरी चाकरी धंधा खेती व्यापार पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी आपका, वो सब करो, पर करते करते हुए भी राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये करोगे तो संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी संसार चक्र से छूट जाओगे। ना ही तो भव बिगारी में पड़ी है। यदि राम राम नहीं करोगे तो संसार की बेगार में। देखो एक तत्वज्ञानियों वाला अर्थ ले लिया, एक दूसरा सामान्य अर्थ। संसार की क्रिया करते हुए भी राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ना ही तो भव बेगारी मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वहां ड्यूटी पे सेवा में जाते हैं और शरीर से काम करते रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं? सुनते कि नहीं सुनते हैं? सात आठ लोग ये लोग हैं। सावधान होकर के वहां फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ती इनको, लेकिन वो जितने घंटे नौकरी करते उतना घंटे का समय इनका सत्संग में जाता है। उसका यह दिव्य परिणाम है। नौकरी करने वाले संसार में कितने हैं, पर उस सत्संग का दिव्य परिणाम है कि प्रवृत्ति अच्छी हो गई, भजन की ओर प्रवृत्ति हो गई, सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो गई, संतों में श्रद्धा हो गई, हरिनाम में श्रद्धा हो गई। ये कैसे हुई? बोले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते चलो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगीने, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। आप जब लता पता की सेवा करते हुए या गौ सेवा करते हुए किसी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए नाम जप करते हो, उस समय ज्यादा एकाग्रता जप में भजन में बढ़ती है, ज्यादा स्वाद आता है कि खाली माला लेके बैठते हो तब स्वाद ज्यादा आता है? कब ज्यादा आता है? इसलिए मैंने इनके सामने कहा कि इन्होंने स्वयं हमको कहा था कि संसार की विस्मृति नहीं होती है, पर सेवा करते हुए नाम जप करते हुए संसार भूल जाता है। इनकी बात इनके सामने पक्की की है। अरे महाराज जी, रुई धुनने का काम, कपास धुनने का काम, कपास होता है उसको धुना जाता है, उसको बिनोला अलग निकल जाता है, फिर उसका कॉटन रुई, उस रुई को फिर तकिया गद्दा वगैरह में सब में भरा जाता है। तो रुई धुनने का काम बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है रुई धुनना। और धुनने के बाद और उसके छोटे छोटे जो रुंगणा है वो भीतर चले जाते हैं उससे, तब तो मुंह पर यहाँ कुछ कपड़ा बांध करके तब उसको रुई को धुना जाता है। जैसे आजकल लोग मास्क लगाए ना, ऐसे कुछ कपड़ा पड़ा बांध करके तब उसको धुना जाता है। और दिन भर रुई धुनने का काम, तो रात में खा पी के सोएगा कि भजन करेगा? क्या करेगा? सोएगा भाई, धंधे वाला आदमी है, गृहस्थी वाला आदमी, तो क्या करेगा बेचारा? अब रुई धुनने वाले को तो माला फेरने का बिल्कुल समय नहीं, एक इस देश में ऐसे महान संत हुए जो धुनिया का काम करते थे और धुनते धुनते रुई सिद्ध हो गए, आचार्य हो गए, लाखों जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया उन्होंने, दरियाब जी महाराज। राम राम राम राम रुई धुन रहे हैं लेकिन भीतर से राम नाम का उच्चारण हो रहा है, राम नाम का उच्चारण करते करते सिद्ध हो गए। एक लोहे का काम करने वाला एक बालक, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, उसने एक बार हमसे पूछा, बोले महाराज जी हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, दुकान में नौकर नहीं रख सकते, छोटी लोहा की दुकान है अपनी, हमको लोहा गर्म करना, ठोकना, पीटना, औजार बनाना, अब दिन में इतना हार्ड काम है लोहे का काम, थक जाते महाराज, रात को खा पी के तो ऐसी नींद आती पता ही नहीं चलता, आप नाम महिमा खूब कहते हो, नाम कैसे जपें हम? तो हमने कहा कि जो घन चलाते हो, चाहे छोटी हथौड़ी चलाओ चाहे घन चलाओ, उसी की धुन में धुन मिला के भीतर से राम राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम ऐसे किया, राम राम बड़ा घन पटको, तो ऐसे भीतर से राम राम करो। हमने कहा भगवान चाहेंगे तो आपके दिन भी सुधर जाएंगे, विपत्ति भी दूर हो जाएगी और भजन भी बन जाएगा, अलग से माला उठाने की जरूरत नहीं। है उसी क्षेत्र में एक डेढ़ दो साल बाद पुनः हम गए तो उस लड़के को मैंने पूछा काम, अभी वो दोनों दो भाई हैं, अभी भी वो हम बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको कहा, बच्चों को कहा, मैंने कहा तुमने नाम जप की बात पूछी थी, अब घन शरीर से काम करते हुए भजन होता है, इतना सुनते ही जार जार आंसू बहने लग गए। बोला महाराज जी अब तो हमारे यहाँ मशीन भी आ गई है, मशीन से काम होता है, लेकिन खटपट शुरू होते ही सीताराम भीतर से शुरू हो जाता है, ऐसा भजन बन रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि हम कह नहीं सकते, हमारे तो दिन सुधर गए। भजन की पद्धति है, काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए राम कहत चलू भाई रे, कितना बढ़िया हो बच्चे स्कूल जाएं राम राम करते हुए, हैं मास्टर पढ़ाने जाएं राम राम करते हुए, व्यापारी दुकान पर जाएं राम राम करते, लौट के आएं राम राम करते हुए, माताएं घर का सब काम राम राम करते हुए करें। महाराज सब लोग राम नाम जप में अपने मन को लगा देवे, संसार की सभी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगे। फिर किसी भी जाति में जन्म हुआ हो कल्याण में संदेह नहीं रहेगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं राम राम करने से। अचरज मानत जगत में कहूं नि पूजो कहूं बे बयो, अचरज मानत जगत में कहूं नि पूजो कहूं बे बयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, बिनहि बीज अंकुर भयो। आज तक किसी भी पोथी पत्रा में, इतिहास में, किसी विज्ञान के सिद्धांत में आपने कहीं देखा सुना कि बिना कारण के कार्य हुआ हो? बिना बीज के वृक्ष आज तक हुआ ही नहीं, बिना बीज के वृक्ष नहीं हुआ। लेकिन भैया बिना बीज के खेती हो गई धन्ना जी की, कैसे हो गई? राम कहत चल भाई रे ना ही तो भव बिगारे मह परी रे, छूटत यति कठिनाई रे, ना ही तो भव बिगारे मह परी रे, छूटत यति कठिनाई रे। राम कहत चल भाई रे। धना जी के यहाँ संत आए, आते ही रहते थे, इतनी साधु सेवा करते थे धना जी। जाट कुल में जन्म था उनका, किसान थे, बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी, कथा आप सब जानते हैं धना जी की। पिताजी बड़े परेशान थे इनकी संत सेवा से, अरे भाई कभी कभार कोई साधु आ जाए, मुट्ठी दो मुट्ठी आटा दे दो, चना चवेना दे दो, हाथ जोड़ लो महाराज पधारो, ये क्या तुम्हारे साधु जब देखो तब सेठ ताराम राधे श्याम करते साधु आ जाते हैं, खिलाओ पिलाओ इनको, ले दान दक्षिणा और दो ले। पिताजी बड़े नाराज थे, बोले अब तुम्हारे मेहमान अपने ढंग से करो व्यवस्था, घर में मत बुलाओ किसी को। पिताजी बोले धना जी जाओ गेहूं बुआओ खेत में, जो आ गया पिताजी, बैलगाड़ी में बीज का गेहूं रखा और गए। एक जमात मिल गई सामने से, सेता सेता, अरे महाराज तो मंगलमय प्रभात है, सवेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया, आप लोग कहाँ पधार रहे हैं? बोले हम तो यहाँ पुष्कर जी आए थे दर्शन करने राजस्थान में, तो यहाँ हमने सुना के जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के एक शिष्य हैं धना जी, उनको बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया, एक सिद्ध महापुरुष के आचार्य के शिष्य हैं, तो हम भी धना जी का दर्शन करने आए। धना जी संकोच में गड़ गए, द्वादश तिलक तो लगाए थे धना जी, सुंदर रामानंदी द्वादश तिलक, धनस्तनाज संकोच में गड़ गए, कान पर हाथ रख लिया, महाराज झूठी बड़ाई न करें, इस दीनहीन बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। ओहो आप हैं धन्ना भगत, वाह अरे भाजी भाई इतने सरल कहाँ? बोले पिताजी की आज्ञा है, खेत में गेहूं बोने जा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, आप गेहूं बो के आओ, हम आपके घर पर जाते हैं, वहीं रुकेंगे, कराएंगे तो सत्संग होगा। अब धना जी सोचे कि पिताजी तो अभी एक दो दिन पहले जमात आई थी, पिताजी ने झगड़ा करके कह दिया, खबरदार अब किसी साधु को यहाँ बुलाया तो, इनको देखते ही पिताजी पता नहीं क्या कहेंगे, अपमान करके भगा देंगे तो ठीक नहीं। बोले महाराज देखो गांव में जाके क्या करोगे, आपको हमें दर्शन देकर कृतार्थ करना था, हमें तो दर्शन हो ही गए, तो महात्मा लोग तो विनोदी होते हैं। बोले अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे खाली दर्शन से काम थोड़ी चलेगा, दाल बाटी चूरमा की कुछ रसोई बने, भोज भंडारा हो, श्री हरि नारायण गोविंदे हो तब ना, ऐसे थोड़े ही। हमारे महाराज जी कहते कि एक त्यागी महात्मा थे, तो सवेरे से कहीं कुछ मिला नहीं खाने पीने को, दो तीन दिन हो गए थे, तीसरा दिन था, एक भगत सीधा साधा था, उसने देखा महात्मा है, बड़े जज्जा जटाजूट त्यागी महात्मा है, बाबा सीताराम, तो तुरंत उन महात्मा ने जाके जोर से हाथ पकड़ लिया उसका। अरे बोले बाबा क्या कर रहे हाथ पकड़ लिया? बोले हाँ चल घर ले चल अपने। महाराज घर ले चले क्यों? कहे तुम ये बता तुमने सीताराम किया क्यों हमसे? हमसे सीताराम दंडोत प्रणाम किया, तुम खाली खाली दंडोत किसी की स्वीकार नहीं करते, जो हमको दंडोत कर लेता है उसको दंडोत करने का पूरा पुण्य प्रदान करते हैं। घर ले चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे ठाकुर जी जीमेंगे, कच्ची तुम खाएंगे नहीं पक्की खा लेंगे, खूब तृप्त होके पाएंगे, कुछ कपड़ा लत्ता हो तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, भेंट दक्षिणा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, होए तो ना हो तो भी कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं पूरी कृपा करके तब हम जाएंगे। भगत बोला भाई इन तो ऐसा पता होता तो हम तो दंडवत ही नहीं करते आपको। बोले अब क्या है, अब तो कर लिया तो अब तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी कहते थे कि महात्मा लोग विनोद में भी जीवों का कल्याण कर देते, जीवों को कृतार्थ कर दे। महात्मा बोले ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी भगत जी के, राम राम श्याम श्याम दंडोत प्रणाम जाओ हो गए दर्शन, ऐसे नहीं सूखा सूखा दर्शन ठीक नहीं। धना जी हंसने लगे, बोले भगवान ऐसे तो हम आपको भेजेंगे क्यों, हमारे कहने का आशय आप नहीं समझ पाए, देखो ये काला पहाड़ है और ये नदी बहती है, तो इस नदी में आप स्नान कर लो, वहां गांव में तो एकांत मिलेगा नहीं, और यहीं प्रेम से स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करें, और तब तक हम बनिया की दुकान से घी बूरा दाल चावल आटा सब सामग्री लेके आते हैं। ऐसे कहा थे कि रसोई बनने तो जमात में बर्तन तो रहते ही, तो जो बीज का गेहूं था जो बोने के लिए पिताजी ने दिया था उसको बनिया की दुकान पे बेच आए, और उसके बदले राशन सामग्री ले आए, लाकर महात्माओं को दे दिया, महात्माओं ने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, सबने पाया, धना जी को सबका प्रसाद सबका चरणामृत मिला, बड़े प्रसन्न हो गए धना जी। अब महात्मा बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब हम पुष्कर जी जा रहे हैं, हम तो पुष्कर जी जाते हैं। ये जिला टोंक राजस्थान में धुवन कला नाम का गांव है जहां की ये घटना है। हम वहां होके आए हैं, हमारे महाराज जी ने वहां उत्सव मनाया था धना जी की जयंती का, हम सब लोग गए थे वहां। बड़ा पवित्र स्थान है। अब धना जी के मन में चिंता हुई, धना जी अपने मन में सोचने लगे कि अभी पिताजी से कला हुआ था, कहा सुनी भई थी, अब फिर हम जाएंगे द्वारा कि पिताजी गेहूं लाओ बीज बोना है तो कहेंगे पहले दिया था वो कहां गया, फिर झगड़ा होगा, अब क्या करें। मन में सोचा कि कैसे भी झगड़ा टाल करके भजन करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, साधु तो चले गए, नदी की बालू भर ली बोरों में, अब यथावत अपनी बैलगाड़ी लेके खेत पे पहुंच गए, और खेत पे पहुंच के दूसरे किसान भी अपने अपने खेत बो रहे थे, ऐसे वो पिछौरा में बालू भर लें, बालू भर के सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे बो, वो बोने का नाटक इसलिए कर रहे थे कि जिसमें कथनचित बात आवे तो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे कि अमुक अमुक पड़ोसी किसान है उनके सामने हमने बोया, अब नहीं उगा तो उसमें हम क्या करें। उनके मन में भी विश्वास नहीं था कि होगा, काय कैसे होगेगा, संभव ही नहीं, अरे बोने का झूठ मूठ का नाटक किया जाए और बीज बोए ही न जाए तो फसल कैसे होगी, और झूठ मूठ का सीताराम सीताराम बोल करके बोने का नाटक करके आए धना जी। और इधर आसपास के लोगों ने आकर धना जी से कहा, और जो पड़ोसी किसान थे उन्होंने कहा, धन्ना जी हाँ हाँ ताऊ हाँ काका कहो कहा बात है, बोले तुम काशी गए थे एक महात्मा से दीक्षा लेके आए रामानंदाचार्य जी से, तो वहां से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या, ये बात समझे नहीं, बोले हम लोगों ने उसी समय खेत बोया था और ये जो हमारे पड़ोसी ने तो दो तीन दिन पहले खेत बो दिया था, इनके तो अंकुर ही नहीं निकला, हमारे भी कुछ नहीं हुआ खेत में, और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फसल कैसे हो गई, आज तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। तो धना जी सोचे कि ये लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं, हमारे तो खेत में कुछ आया नहीं होगा, सबके अंकुरण हो गया होगा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव में हल्ला मचा तो गांव के बड़े बूढ़े लठिया टेकते हुए गए, ओ भैया ऐसा खेत ऐसी फसल जैसे नाप तौल के एक एक बीज बोया गया हो, इतनी बड़ी बड़ी फसल ये तो संभव ही नहीं है कि कल वो और आज इतनी बड़ी फसल हो जाए, कैसे संभव, संभव ही नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा, धना जी बात समझ में नहीं, ये हुआ कैसे। तब धना जी के पिताजी और धना जी सब वहां गए देखा, पिताजी बोले भैया खेती करते करते किसान के बेटा हैं, खेती करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया, कल बोए और आज इतनी फसल हो जाए ये तो संभव ही नहीं, हुआ कैसे, सच्ची सच्ची बात बताओ। तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्षमा करना, हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। अरे बिना बोए कैसे हो गया, तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया, बोले उसको हमने खेत में नहीं बोया। पिताजी बोले फिर कहां बोया, बोले हमने तो संतों के मुख में बोया था, कहां बोया, संतों के मुख में बोया और पैदा खेत में हो गया। पिताजी साधुओं की जमात आई थी, उस अन्न से राशन खरीद कर साधुओं को जिमा दिया गया, झूठ मूठ का रेत भर के सीताराम सीताराम बोलकर बोने का नाटक कर दिया गया, ये संत सेवा की महिमा है। पिताजी रो पड़े, बेटा अब चाहे जितने साधुओं को बुलाओ और अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी राम राम करने में लगे। सब लोग भजन में लग गए, इसलिए घर आए हरिदास तिनहि को धूम खेत की करत बड़ाई आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई भक्त भजे की रीति प्रगट नहीं है ये बहाना बनाने से काम चलेगा नहीं। खूब भजन की फुर्सत है, शरीर से सेवा करते रहो, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, सानी बनाओ। ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा करें, हमारे गोधाम के जो ग्वालिया हैं इनको भी कोई, ब्रजवासी तो जन्म से ही हैं, इनको भी ऐसी शिक्षा हो जाए कि ये नाम जपते हुए गो सेवा करें, फिर देखो कितना भाव इनका गो सेवा में बढ़ता है। देखो तीन बातें हैं, एक है काम, एक है काम, और एक है सेवा और एक है अर्चन। अर्चन कहो या पूजन कहो, कितनी चीजें? तीन, काम, सेवा, अर्चन अथवा पूजन। अब देखो क्रिया एक जैसी है, एक जैसी क्रिया है। हाथ पैर हिलाने की क्रिया, परिश्रम पुरुषार्थ की, समय की समय का उपयोग उतना ही हुआ, समय उतना ही लगा, शरीर से श्रम भी उतना ही हुआ, लेकिन वह एक ही क्रिया भावना के भेद से तीन प्रकार की हो गई। ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो करना ही पड़ेगा, करेंगे, हमारा काम है, समय तो उतना ही लगा, श्रम भी उतना ही हुआ, पर तुमने वो काम किया, वो हो गया काम। ठीक है, अब दूसरी है, काम तो वो है ही, पर ये मेरे सेव्य हैं और मैं इनका सेवक हूं। इस भाव से जो क्रिया की गई वो क्या हो गई? सेवा। माता पिता गुरु गौ ब्राह्मण इनकी कोई भी सेवा आपने कर दी, वो तो काम कर दिया, वो तो हो गया काम। अब पूज्य भाव से उनका काम किया गया, श्रद्धा युक्त होकर के काम किया गया, तो वो क्या हो गई? वो सेवा हो गई। इसलिए गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, इसको क्या? काम, काम तो है ही है, पर काम नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? सेवा। और हमारे यहां साधु में तो कोई काम शब्द का उच्चारण करे तो उसको खड़िया मानते हैं। क्या करें महाराज, बहुत काम है। हमारे महाराज जी से कोई कहता महाराज बहुत काम है, तो महाराज जी कहते थे साधुओं को, कोई साधु के मुंह से निकल जाता, पहाड़ी बाबा की बात बता रहे हैं, क्या करें महाराज जी बहुत काम है, तो महाराज जी कहते हैं तेरी जेरे तेरी, इतने ने साधुओं में रहते हो गया काम क्रोध से छुट्टी नहीं मिली, अभी तक काम के चक्कर में फंसा हुआ है तेरी जेरे तेरी, बकबक करता है, बिडल पंथी, कुछ नहीं जानता है। सेवा को काम कहता है, सेवा को काम कहता है। तो भाव नहीं है और क्रिया की गई, वो हो गया काम। भाव पूर्वक सेवा भाव से किया की गई, वो क्या हो गई? सेवा। और ये साक्षात भगवान है ये मानकर किया गया, वो हो गया अर्चन। इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। मानवा है, मानवा है कि मानव, बिंदती है कि बिंदंती? बिंदती। सिद्धिम विंदती मानवा, ये अर्चन, हम जो कुछ करें भगवत भाव से करें। माता पिता की सेवा करें तो भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, गुरुजी की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अतिथि की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस भगवत भाव से जो क्रिया की जाएगी वो न तो काम रह जाएगा न केवल सेवा रह जाएगी, वो क्या हो जाएगा? अर्चन पूजन। और उसी को कहेंगे उत्तम कोटि का भजन, क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसी से भजन शब्द बना है। इसलिए कोई काम छोड़ना नहीं है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बिगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे, नाही तो भव बिगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे, राम कहत चल, राम हमने एक संत का स्मरण किया था, किनका स्मरण किया था, दरिया जी महाराज का, और रुई धुनते धुनते और वो भजन की अनुभूति की सर्वोच्च कक्षा में पहुंच गए, प्रतिष्ठित हो गए। बड़ा प्यारा पद है, समय तो नहीं, लेकिन हम बिना उसको गाए हमें संतोष नहीं होगा, अपने संतोष के लिए गा रहे हैं। आहा, बहुत प्यारा पद है, उसमें संपूर्ण क्या कहना, बहुत ही सुंदर पद। भजन का मार्ग मिल जाए, यदि हम इसको ठीक से सुनने समझ लें तो भजन का रास्ता खुल जाए। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। सभी गाइए, काम करता हूँ, फिर राम जी आपका हूँ। वाह, अधम कमीना जाति मती तुमने काया का जंत्र शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, सतगुरु कला सिखाई, सुषुम्ना का तार खींच दिया, मन की मुठिया को कस दिया, शरीर से क्रिया हो रही है, निरंतर राम नाम की धुन भीतर गूंज रही है। राम राम करते करते दुनिया गगन मंडल में चला गया, असंत ज्ञात समाधि तक पहुंच गया। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। कुबुध कांकड़ा सहज सहज जड़ जाई, हाँ पाप पान हर कुबुध कांकड़ा सहज सहज रहन नहीं पावे, गुंडी रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई, एक रंगी हुए आई, जो सिद्धिम बिंदती मानवा, हमारे काम से हमारे राम जी खुश हो गए, क्योंकि काम काम नहीं था, वो सेवा नहीं वो अर्चन था, अर्चन से प्रभु प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर क्या किया, एक रंग हुआ, एक रंगा हो गए, एक रंग हुआ भरा हरी चोला, एक रंग हुआ भरा हरी चोला, हरी कह कहा दिलाऊं, हरी कह सो मौज भगत निज पाऊं, सो मौज भगत निज पाऊं, सो मौज भगत निज पाऊं, सो मौज भगत निज पाऊं, जो दुनिया तो भी मैं राम। राग तुम्हारा। इस चोले में केवल और हरी रंग भर गया, हरी नाम का अमृत भर गया, कुछ नहीं रह गया। भगवान खुश हो गए। क्या चाहिए, बहुत श्रम किया तुमने? बोले मैं ना ही मेहनत का लोभी, ये राम राम का मेहनताना हमको नहीं चाहिए। बख्शो, क्षमा करो, दया करो महाराज। मौज भगत निज पाऊं, आपकी परमानंदमयी भक्ति मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्काम भजन। तब क्या हुआ? कृपा करी हरि बोले बानी, कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास, हाँ तुम तो बाधक नहीं है। क्या कहें, एक बात ऐसी है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम लेना चाहिए। मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम का स्मरण संभव है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है पर मन उस समय भी भगवान की स्मृति कर सकता है। एक कथा हमने गुरुजनों के मुख से सुनी, बड़ी प्रेरक कथा है। उस कथा का प्रयोजन समझना आप। सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया कि 3 जन्म तक तुमको असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण। उसका खान पान आचरण सब अशुद्ध है। और जब वह खुद ऐसा है तो उसकी गृहिणी कयाधु कोई बहुत अधिक शुद्ध खान पान वाली तो नहीं, ध्यान में ही बात। अब ऐसी स्थिति में सनकादिकों का एक अंश से पुत्र के रूप में आना ये कैसे संभव है, ध्यान में ही बात। उनके अवतरण की भूमिका कैसे बने, भाई सृष्टि कैसे होती है, कैसे होती है सृष्टि जानते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया है कि जीव कर्मानुसार गिरता है, जब तो अन्नादि पर गिरता है। बहुत ध्यान से सुने, अब जीवात्मा को मनुष्य योनि में जाना है तो अन्न पर गिरा, और वह अन्न जिसके माध्यम से उसको जन्म लेना है वह अन्न उसी के पेट में जाएगा, दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। इसी आशय से कहा गया दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्योंकि उस जीव को उसी के माध्यम से आना है। वो जीव उस अन्न पर गिरा और उस अन्न को उस व्यक्ति ने खाया, तो अन्न के माध्यम से जीवात्मा का उसके भीतर प्रवेश हो गया, और फिर अन्न से वो गया रक्त बना, वो जीवात्मा रक्त में चला गया, रक्त से फिर मज्जा वसा आदि में गया, होते होते अंत में वो अस्थि में गया, और वहां से फिर शुक्र में गया, और शुक्र में स्थित होकर के जो वो जीवात्मा है वो फिर माता के गर्भ में गया, और माता के रज के साथ मिलकर के शरीर ने आकार लिया। ये उसकी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि कोई पेट में बच्चा हो जाता और फिर जीवात्मा घुसता वो लगता, ऐसा नहीं है, वो उसी में साथ रहता है, शुक्र में स्थित रहता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से आना है प्रहलाद जी को, कैसे आना, अब आ तो गए, उसके पेट में भी चले गए, लेकिन अब गर्भ में जाना है, कैसे जाएं? तो सबसे पहले हिरण्यकश्यपु के मन में तपस्या का विचार आया। क्या विचार आया? मैं तपस्या करूंगा, मेरे भाई की एक कसर रहेगी, तो उसने तपस्या नहीं की थी इसलिए भगवान बारह के हाथ से मारा गया, मैं तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। तो तपस्या करने का विचार, भले ही वो दूसरी कामना लेकर के, लेकिन तप का विचार एक धार्मिक उत्तम विचार है, तपस्या के नाम पर हो गया। अभी प्रहलाद जी तो गर्भ में आए नहीं, तो भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, बोले तुम हमारे मन की विभूति हो, प्रहलाद जी सनकादिक भगवान गर्भ में जाना चाहते हैं, वो ये अन्न खाएगा अब तब गर्भ में जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि प्रहलाद जी के प्रकट होने की भूमिका का निर्माण हो जाए। नारद जी बोले जो आ गया। तो नारद जी ने तोता का रूप बनाया, किसका रूप बनाया, तोता का, और तोता का रूप बना के नारद जी जहां ये तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यपु ऊर्ध्वबाहु होकर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के ऐसे हाथ करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ये कर रहा था। और नारद जी तोता के रूप में जाकर बोले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तिलमिला उठा, भजन में बाधा पड़ी इसके, आंख टेढ़ी करके बोला फिर बड़ा दुष्ट तोता है, मेरे भाई के प्राण जिसने ले लिए मेरे शत्रु का नाम लेता है। बड़ी जोर से गर्जना किया, तोता उड़ गया। अंतर्धान, वो तो नारद जी थे अंतर्धान, फिर तपस्या में लगा। फिर नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम, गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद, माधव नारायण, विष्णु केशव अनंत। अरे तो बड़ा दुष्ट है, ये तो पूरा सहस्रनामावली बोलता चला जा रहा है, हमारे शत्रु का नाम लेता है। फिर चिल्लाया नारद जी, फिर अंतर्धान। बोले कि तो लगता है तपस्या का मुहूर्त अच्छा नहीं, दूसरी जगह चलो, जगह ठीक नहीं, ये दुष्ट तोता पीछे पड़ा तपस्या नहीं करने देगा, क्रोध करने से तपस्या का नाश भी होता है। दूसरी जगह चला गया, वहां भी नारद जी नारायण नारायण नारायण नारायण, परेशान कर लिया उसको। जब पकड़ने दौड़े देखे तो दिखाई न पड़े, है तोता, बैठ जाओ। तो महाराज क्या हुआ, कि अंत में हार करके वो पूरे दिन कोशिश किया उसने, सवेरे से शाम तक, और दिन भर नारद जी ने उसको नाम सुनाया, तो भूमिका बन गई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दिन भर सुना उसने, परेशान हो गया। लौट आया राजधानी में, कयाधु ने आरती उतारी, बोले स्वामी आप तो कह के गए थे कि हम तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया वरदान, अरे देवी क्या कहें, एक दुष्ट तोता ऐसा पीछे पड़ गया, बार बार बोलने लगे नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छा पहले भोजन तो कर लो, तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया हिरण्यकश्यप को, और अब रात्रि में शयन काल में वो कयाधु मन में सोचने लगी कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज इसके मुंह से नाम तो निकल रहा है। तो कयाधु ने कहा अजी वो हमें भूल गई, आप गए थे तपस्या करने, क्यों चले आए, मैं कारण भूल गई। अरे देवी क्या बता मैं, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, कभी कहता राम राम राम राम, कभी कहता नारायण नारायण, कभी कहता मुकुंद मुकुंद, कभी कहता गोविंद गोविंद। अच्छा क्या बोलता था, नारायण नारायण, हाँ देवी नारायण नारायण बोलता था, वो खुद ही भूल गया कि मैं शत्रु का नाम ले रहा हूं। तो जान बूझ करके, खोद खोद करके, घुमा फिरा करके कयाधु ने इससे नारायण नाम का उच्चारण कराया, स्वयं भी श्रवण किया, स्वयं भी उच्चारण किया, और यही एक अनजाने में गुणाक्षर न्याय से भगवान नाम संकीर्तन हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि गर्भ में भक्तराज प्रहलाद पधारे। आप हमारा संकेत समझ गए, हमारे कहने का प्रयोजन है संसारी स्त्री पुरुषों का जो मिलन है, प्रजोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है, उस भोग के क्षण में भी यदि कोई भाग्यशाली जीव भगवान के पवित्र नाम की स्मृति पति पत्नी करते हैं, तो उसके गर्भ में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, कोई विशिष्ट जीव ही आएगा, जिससे तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी अवस्था में ही नाम लो, बाकी समय राम राम मत करो। हमारे कहने का तात्पर्य है शुचि असुचि किसी प्रकार की अवस्था हो, निरंतर श्री नाम का आश्रय। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे, यदि नहीं करेगा तो ना ही तो भव बिगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे, ना ही तो भव बिगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। इसलिए राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे, क्यों, क्योंकि जो राम जी की सेवा करने लग गया, राम जी की पूजा भक्ति करने लग गया, उसको इस संसार रूपी राजा को इतनी ताकत कहाँ है कि राम जी की भजन में लगे हुए जीव को वो अपनी बेगार में लगावे, उसको बेगार में नहीं लगा सकता। तीन बार कहा राम कहत चल भाई रे। ये तीन बार क्यों कहा? बोले तीन बार इसलिए कहा कि जब तक तुम्हारा देहात्म भाव नष्ट नहीं हुआ है, तुम्हारी देह बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, तब तक नवधा भक्ति करते हुए सेवक सेव्य भाव से श्री राम नाम का जप करो। ये पहली बार राम कहत चल का भाव हो गया। दूसरी बार राम कहत चल, दूसरी बार जब भगवत कृपा से तेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए और भगवान के प्रति विशेष प्रेम भाव तेरे हृदय में जग जाए, तो सख्य भाव से निर्मल हो करके प्रेम सहित नाम का जप करो। ये दूसरी बार राम कहत चल और तीसरी बार राम कहत चल भाई रे। जब नाम जपते जपते नाम रटते रटते इससे भी ऊंची अवस्था हो जाए, तू शरीर संसार को भूल करके अपने स्वरूप में जब तू प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर तो आनंद सिंधु मध्य तब बासा। विनय पत्रिका में ये पद हो चुका है, आनंद सिंधु मध्य तब बासा बिनु जाने कसमरसी प्यासा। ये जब पता हो जाएगा कि तुम्हारा आनंद सिंधु में निवास है, फिर तो महाराज फिर क्या कहना है। तो आत्म रूप हो करके फिर नाम का जप करना, एक ये भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तीसरी बार राम कहत चल, स्वस्वरूप में स्थित होकर के राम नाम का जप करना। पहले देह में स्थित होकर राम नाम का जप करना, फिर देहाभिमान से ऊपर उठकर प्रेम सहित नाम जप करना, फिर तीसरी अवस्था भगवत रूप में डूब करके नाम लेना। और इसी सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, नारद भक्ति सूत्र में स्वरूप में अवस्थान क्या है? धूबिया जल बीच मरत प्यासा, धूबिया जल बीच मरत प्यासा, धूबिया जल बीच मरत प्यासा, धूबिया जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा धोबिया, अच्छा जल अपने घर के मरम न जाने, अपने कबीरदास जी का स्वरूप में सिद्ध होकर के नाम जप करना। ये कैसे होगा? सच्चा साबुन ले ही नमूरत, सच्चा विशेष बात, भजन में विक्षेप नहीं आना चाहिए। आज माला फेर लिया, कल नहीं फेरा, परसों नहीं फेरा, ऐसा नहीं। रोज भजन करो, अखंड भजन करो। एक राती को जोरे लगावे, एक छोरे दिए भरी मासा खुबिया चिंता की बात नहीं। हम देह में स्थित होकर के नाम जप करें। नाम जपते जपते प्रेम हो जाएगा तो भगवत भाव में स्थित होकर के जपेंगे, फिर और ऊंची अवस्था होगी तो भगवान में डूब करके। आत्म स्वरूप में स्थित होकर, इसलिए तीन बार राम कह चल राम कह चल राम, अथवा दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला राम नाम है। इसलिए दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से छुटकारा मिले, इसे तीन बार कहा। अथवा मन वाणी क्रिया से नाम में लग जा, अथवा तीन मकारों को एक करके जपो। तीन मकार हैं, तीन मकार को एक करके जपोगे तो जप का पूरा स्वाद मिलेगा। बहुत ध्यान से सुने कौन कौन है। एक मकार है ये, इसको क्या कहते हैं, माला। माला में माँ है कि नहीं, और माला में ये जो दाना है इसको क्या कहते हैं, मन का। ये भी मकार है कि नहीं, और मन में भी माँ है कि नहीं, और मंत्र में भी माँ है कि नहीं। माँ माने माला का मन का, मां माने मन और मां माने मंत्र। मंत्र मन मन का तीनों को एक करके जपो, तो तीन हो गए ना। इसलिए राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई, ऐसा नहीं करोगे तो बहु बेगारी में पड़े, किसी न किसी बेगारी में तुमको पकड़ लिया जाएगा। और पकड़ लिया जाएगा तो फिर पकड़े जाने के बाद फिर छूटना मुश्किल है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, जो चक्कर में फंस गए उनके लिए नहीं कह रहे हैं, जो ही चक्कर से बचे हैं उनके लिए कह रहे हैं। रही मन ब्याह ब्याधि है, सको तो रहो बचाए, पामन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। फिर बेगार में पड़ जाओगे, नाही तो भव बेगारी मह परी है, छूटती अति कठिनाई है। फिर नहीं छूट सकते। मान लो बेगार में पड़े हो और राम राम कर रहे हो तो बेगार बेगार नहीं रह जाएगी, बेगार भी हो जाएगी और संसार के चक्र से छूट भी जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा संपन्न होती है। आज तो एक ही चरण हो पाया पद का, अब शेष चर्चा हम लोग जहां ठाकुर जी चाहेंगे कल से यहां से आगे की चर्चा होगी। ये पद इतना सुंदर है कि इसको एक दिन में कर भी नहीं सकते, इतना गंभीर पद है। अब आगे की चर्चा, बहुत ही प्यारा पद है। इसमें सबके शरीर के असली पिताजी का नाम है। दो पिताजी हैं सज्जन जी, एक नकली पिताजी एक असली पिताजी। नकली पिताजी माताजी हैं संसार के स्त्री पुरुष, पहले नहीं थे बाद में भी नहीं रहने वाले हैं। असली माता पिता भगवान भी नहीं, भगवान तो है ही हैं। यहां तुलसीदास जी ने एक और पिता माता का नाम बताया, पिता का नाम बताया है। उस पिता का नाम है कुटिल कर्मचंद। क्या नाम है? हाँ, सबके शरीर के बाप का, सबके शरीर के बाप का नाम है कुटिल कर्मचंद। इसकी भी बड़ी प्यारी व्याख्या संतों ने की है, यथामति यथा समय आगे की चर्चा हम करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तभी जो चातुर्मास महोत्सव होने वाला है, रस ब्रजवास महोत्सव, उसमें आपके मुखारविंद से हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा भी श्रवण करेंगे। तो हमारा जो नित्य का दैनिक जो सत्संग है विनय पत्रिका पर क्रमशः जो चल रहा है, आज 189वां पद था। राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बिगार मह पर है, छूटत अति कठिनाई रे। आज इसी पंक्ति की चर्चा लगभग 10 बजे शुरू हो गया था और अभी आपके आने के 10 मिनट पहले तक, 5-7 मिनट पहले तक, फिर तुरंत सूचना की पता करो ठाकुर जी आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं, तो पता चला कि बस 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो 7 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट में ही आपका मंगल में दर्शन हुआ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा रोक लिया, हमने कहा आप श्रमित तो आए हैं लेकिन सबको आपका मंगल में दर्शन हो जाएगा, और यदि अनुकूलता हो तो 5 मिनट कुछ आप आशीर्वाद दे दें तो हमको भी सत्संग सबको मिल जाएगा। सब वो ये रख दो, ये वाला, ये पूरा उठा के रख दो। हाँ सुलभम भगवन्नाम जिह्वाच वसवर्तिनी, तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। मंचासीन परम वंदनीय सनातन धर्म, वैदिक सनातन आर्य संस्कृति के पुरोधा, हम सबके परमादरणीय पूज्य महाराज श्री सर्वशास्त्र निष्णात हैं और भाग्यवंत हम लोग हैं, आप श्री के मुखारविंद से कभी किसी मंगलमय शास्त्र की चर्चा और कभी किसी मंगलमय शास्त्र की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 सदग्रंथों की रचना की और उसमें विनय पत्रिका का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि मलुक पीठ में भी हमें रोज सूचना प्राप्त होती थी कि विनय पत्रिका चल रही है, और यहाँ भी कौन सा पद महाराज जी, अभी 189वें पद की व्याख्या आप लोग श्रवण कर रहे थे। कलिकुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो, कल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में पधारे। रामायण जी की एक एक चौपाई, गोस्वामी जी के द्वारा विरचित जो सदग्रंथ हैं उनके वाक्य पंक्तियां सब वेद वाक्य हैं, वेदों की सरस व्याख्या है। और गोस्वामी जी के सदग्रंथों में नाम महिमा और शरणागति, इस पर विशिष्ट जोर दिया गया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं कि हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कलयुग में तो हरि के नाम से बढ़कर कोई और उपाय है ही नहीं, हमारे यहाँ जो महाराज जी कलि संतरणोपनिषद है, कलि संतरणोपनिषद में तो ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं हरे राम राम राम। ये उपनिषद का मंत्र है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उन्होंने कहा ये जो महामंत्र है कली में, इसके अलावा मुक्ति का द्वितीय कोई साधन नहीं है, उसी को विनम्रता से समर्थन दे रहे हैं महाप्रभु। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा, और कोई गति है ही नहीं। मुझे स्मरण हो रहा है मैंने उसी श्लोक से शुभारंभ किया था, शायद युधिष्ठिर जी से पूछा कि कलयुग में सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या है, संसार में आश्चर्य की चीज क्या है। तीसरे काले पे ले ले, और चाहे मधुवंती ले ले, चाहे बागेश्वरी कोई भी। तो उनसे पूछा, अब आजकल पूछा जाए तो कोई कहेगा भाई आश्चर्य क्या, बोल ताजमहल आश्चर्य। हम छोटे थे ना महाराज जी, तो बचपन बुद्धि थी, गुरु जी के पास पढ़ते थे, तो कटक उड़ीसा से हमारे कोई भक्त आए थे बेचारे, आगरा गए तो मेरे को भी ले गए। अब गुरु जी गए थे उस समय पढ़ाने, भागवत पढ़ाने, और हम उनके संग आगरा निकल गए, छोटे थे। शाम को लौट कर आए तो गुरु जी गुस्सा में, कहां थे? सेठ जी बोले हम ही ले गए थे इनको। गुरुजी बोले कहाँ गए थे आगरा में? हमने कहा ताजमहल देखने गए। महाराज जी गुरुजी ने कहा गेट पर खड़े रहो, अंदर मत आना भी। और अंदर से कुआं के जल की दो बाल्टी भर के लाए गुरुजी स्वयं, और मैं रोड पर खड़ा था, दोनों बाल्टी मेरे ऊपर डाल दी, और उनको एक ही गाली आती थी नालायक। नालायक कहीं का कब्र को छूके आया है, ऐसे बोले। महाराज जी दो बाल्टियों से मुझे स्नान कराया, फिर बोले यमुना जी में डुबकी लगा के आओ। मैं यमुना नहा के आया तो बोले जनेऊ बदलो, मेरा जनेऊ बदलवाया महाराज जी, तब अंदर प्रवेश होने दिया। बोले कब्र है वहां और क्या है, जो शिव मंदिर था वो तो नीचे दबा दिया, ऊपर कब्र बना दी। उसको लोग बोलते हैं दुनिया का आश्चर्य, कोई बोलते हैं कुतुब मीनार, वो दिल्ली में है ना, एक बार उसमें बच्चे मर गए थे, ऊपर चढ़ गए तो दम घुट के मर गए, उसको लोग आश्चर्य बोलते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो शरीर सुंदर होना आश्चर्य है, कमी बिट भस्म संज्ञान्तम, इसको जला देंगे तो भस्म हो जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, जंगल में फेंक देंगे तो कुत्ते खा जाएंगे, दुष्टा हो जाएगी, ये आश्चर्य नहीं है। तो ज्यादा धन कमाना आश्चर्य है, बोले वो तो एक एक गीत के एक एक करोड़ रुपए लेते हैं फिल्मों में। हा महाराज जी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसा गीत गा रहे महाराज, दो कौड़ी का गीत करोड़ रुपए। धन कमाना आश्चर्य नहीं है। तो सुंदर पत्नी का होना, आज्ञाकारी पुत्र होना आश्चर्य है। बोले सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हुआ, बताइए कितना बड़ा आज्ञाकारी, कितनी कथाएं आती। रावण की पत्नी परम पतिव्रता मंदोदरी, हिरण्यकश्यपु की पत्नी परम पतिव्रता, ये भी आश्चर्य नहीं है। फिर आश्चर्य क्या है? अरे माता के उदर में बालक जन्म लेता है, 9 महीना माँ के पेट में बच्चियां 9 महीने तक कैसे रहता है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। और देखो गर्भ से बालक जन्म लेता है, आश्चर्य है। और शुकर कुकर के तो 8-8, 10-10 एक साथ होते हैं, ये क्या आश्चर्य? अरे तो आप बोलो ना, दुनिया का आश्चर्य क्या है? बोले सिर्फ एक आश्चर्य है कि सुलभं भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। वे बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। जय सियाराम बोलो। जय सियाराम। एक बोले हम नहीं बोलते, 250 रुपए तोले मिलता है, इतना महंगा जय सियाराम कौन बोले? अरे भाई तो राधे राधे बोलो। बोले वो तो 800 रुपए भरी आता है। तो जय श्री कृष्ण बोलो। बोले 1500 रुपए भरी, संभव नहीं है। भगवान के नाम में पैसा लगता है क्या? एक फूटी कौड़ी भी लगती है क्या? तो सुलभं भगवन नाम, एक पैसा लगता ही नहीं। बोले हाँ हमने भी थोड़ा जांच किया था, पैसा वैसा तो नहीं लगता है, लेकिन नाम को जपने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे जपने नाम? ये जीव मरोड़ो, फिर ऐसे तोड़ो, फिर ऐसे करो, ये संभव नहीं है। बोले जिह्वा च वशवर्तिनी, नाम को जपने के लिए जीव हमारे बस में है। जीव से अपन गाली दे सकते हैं, दुर्वचन बोल सकते हैं, नाम नहीं जप सकते क्या? बोले हाँ जीव तो बस में ही है। तो भगवान का नाम मिलता है फ्री में, और नाम को जपने वाली जीव है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। यही दुनिया का आश्चर्य। तो सुलभं भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। यही आश्चर्य। हा हा, खूब भगवान के नाम का जाप करें, कुछ नहीं लगता। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते हंसते नाचते गाते, कोई नियम ही नहीं है। पर हम आंख बंद करके ही करना, नहीं बिल्कुल भाव से ही करना, बिना भाव के करने से क्या फायदा? तो भाय कुभाय अनख आलस। कई बार तो कुछ गलत भी हो जाए तो भी चलता है। मराम राम राम राम राम राम राम राम, मरा मरा में भी 4 बार मरा मरा बोलो तो 2 बार ऑटोमेटिक राम राम हो जाता है। इतनी सरलता, इतना सुगम उपाय हमारे इन महापुरुषों ने हमें बताया, फिर भी हम नरक के रास्ते पर जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है क्या? बहुत बड़ा सद्भाग्य हम लोगों का, सहजता में ऐसा अद्भुत दुर्लभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। और ये बड़ी पवित्र भूमि है जहाँ कृष्ण बलराम गोप चारण के लिए आते, ये पवित्र भूमि। और इस भूमि में महाराज तकरीबन 11,000 गोवंश, 10,500 गोवंश का कैसा पालन, मैं तो कहता पालन नहीं सेवा। अभी हम लोग दर्शन करते आ रहे गौ माता के, महाराज जी अपनी भक्तिपथ गोकुलम में आज 2 गौ माता आई है नई, इंद्रेश की माने मगाई दो गए और उसमें एक तो है राठी एक है साहिबाल, दो गाय अभी अभी पहुंची सुबेरे, एक ने बछिया को जन्म दिया एक ने बछड़े को परसों, उनका दर्शन करके आए। दास का तो बहुत मन रहता है कभी कभी यहाँ आए, दर्शन हो प्राप्त हो। कई बार सत्संग में भी आने का अवसर मिला, इस बार पूज्य श्री का आदेश हुआ कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष में भागवत कथा यहाँ पे हो। हमने कहा जरूर, ये तो मेरा सदभाग्य होगा। और पूज्य श्री ने तो कई बार कृपा करके भागवत कृपा निकुंज में भागवत कथा भक्तमाल कथा हम सब लोगों को श्रवण कराई। मुझे बहुत सुख की अनुभूति हुई, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। हमारे साथ में श्री अन्नू आजाद जी आए हैं खैर से, ये हमारे शुक्ला जी की संधि हैं। और महाराज जी बड़े समाज सेवी, बड़े राष्ट्र प्रेमी और भगवत प्रेमी। अभी चार दिन पूर्व भागवत कृपा निकुंज में पधारे तो बोले हमारी इच्छा है पूज्य श्री का दर्शन करना है। हमने कहा मैं तो अभी 500 दिन उस बट अमावस्या पे दास आया था, बट वृक्षों का वृक्षारोपण 5 वृक्षों का हुआ था, तो मैंने कहा आप 2-4 दिन में आए तो फिर दास भी साथ में चलेगा तो मुझे भी दर्शन हो जाएगा और पूज्य श्री को निमंत्रण विशेष प्रार्थना करने के लिए मैं आया। 1 जुलाई को भक्तिपथ गोकुलम का उद्घाटन होना है तो अभी पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी के पास भी जाएंगे, आज समय मिला है सायंकाल का। आप श्री गीता मनीषी जी सब महापुरुष वहां पधारेंगे और उस दिन लाल जी का वहीं सरोवर में नौका बिहार महोत्सव है, तो आप सब वैष्णव जनों से भी प्रार्थना जो भी वहां पधार सके। पूज्य श्री ने तो मुझे फोन पर ही स्वीकृति दे दी थी कल, लेकिन नियम कहता है महापुरुषों के पास में तो संत मिलन को चालिए सज ममता अभिमान, और ज्यो ज्यो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो हमको तो ये फल भी प्राप्त करना था। भुज महाराज श्री के चरणों में अनंतानंत प्रणति, आप सबकी भगवत भक्ति उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो। श्री सीता रामचंद्र प्रभु राधा माधव की पूर्ण कृपा आप सब पर बरसती रहे। पूर्व महाराज श्री को पुनः प्रणति निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।